Merhaba herkes. Woody Guthrie 100 yaşında 16. programı yapıyoruz. Ve geçen programdan bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Yani Woody Guthrie'nin bir konsept albümü de diye kabul edilebilecek ama yapıldıktan çok sonra dile getirilecek, yapımı tamamlanacak olan Sacco ve Vanzetti baladları albümünün geri kalan şarkılarını da çalmaya devam ediyoruz bıraktığımız yerden. Bu sefer Mahir yok. Ben Deniz Ömer Madra ve Hakan Gürvit'le beraber. Günaydın efendim. Başladık bu 16. programa. Şimdi bir hatırlatma yapalım. Sacco ile Vanzetti ilk İtalyan göçmeni iki kişi Amerika'da çalışıyorlar. Aynı zamanda da anarşist dünya görüşüne mensuplar ve örgütlemeye de çalışıyorlar bütün işçileri, yoksul işçileri sendikalarda ve hak mücadelesi yapmaya. Evet, yani anarko sendikalizminde değil mi? Zirvelerinde olduğu tarihler, evet. 20'ler, 30'lar başları. Bir şey tartışması var o zaman değil mi? Bir şiddet, bireysel şiddetle savunan bir İtalyan anarşistinin, evet, Galeani'nin onun da izleyicisi olduğu iddia edilir ama bu açık çok mıdır, sarih bir şey midir? Ben de değil sanki. Değil. Sanki bunlar, evet, anarko sendikalistler sanki. Evet. Bana da öyle geliyor ama özellikle o dönemde çok bu şekilde sunulmuş medyada filan. Evet, sanki her zamanki o Amerikan indirgemeciliğiyle söz konusu kişi Galeani, bir İtalyan. Bunlar da İtalyan anarşistleri. Öyleyse şeydir, İkisi de tetikçi anarşisttir şeklinde bir indirgemecilik sanki. Evet, ve dolayısıyla da işte çok gayet şey bir yargılamadan sonra bir şeyin soygunu var. Bir kasiyerin, muhasebecinin, hı hı, silahlı soygunda öldürülmesi ve arkasından da 15 bin dolar galiba kaçırılması gibi bir olay var. Ondan sonra da bunların yakalandığı ve üzerlerine bu suçun atılı kaldı. Evet. Sonunda da 7 yıllık bir hapisten sonra da idam edilmelerinin hikayesi var. 1927. 1927, evet. Ki ondan sonra her tekrarlayan 10 yılda ciddi gösteriler falan. Ta ki George Dukakis'in 77'de, yani 50. yılda onları temize çıkarmasına kadar. Evet. Şimdi ben bizzat şeyin, Boston'un, evet, kendi halkını da bu şekilde. Dukakis o sırada Massachusetts valisi değil mi? Evet. Daha sonra da 70-87 midir? Şu bir rölyefin de sonunda asılabilmesi. Boston valisi, ilk İtalyan valisinin zamanı da o da. Evet. Ya yani ben hatırlamıyorum tarihi ama böyle bir temize çıkartma şeyi var ama neye yarar diye de. Gene de iyi, önemli. Önemli bir heykeltıraştır. Büyük, Amerika'daki büyük eserlerden biri. Şimdi tam aklıma gelmeyen bir şeyi yapmış olan adamın eseridir. İşte o yedili yıllarda, daha önceki yedili yıllarda defalarca başvurulur. Fakat daha önceki belediye başkanları tarafından reddedilir. Ta ki bu ilk İtalyan belediye başkanı da onu kabul edene kadar. Önce Dukakis aklayacak, sonra da işte galiba Public Library'e o rölyef asılacak. Evet, yani Woody Guthrie bunu aslında çok aktif olarak izlemiş. Hı hı. Hatta yargıca mektup da yazmış. Yani yanlış yapıyorsunuz diye sonradan da yazmış. Müthiş takip etmiş davayı. Nitekim değil mi, işte bitişi de 1947, 20. yılı idamların. Evet. Ve hemen arkasından da bu parçaları bestelemiş ama albüm yapılması çok sonra. Çok sonra, evet. 1960'ı bulacak. Moses Dash'in bulacak. Biz onu işte aynı bu konseptle çalmaya çalışıyoruz. Yani, son parça. Niye yani, o kadar geciktiğine dair bir bilgi gördüm. Ben de görmedim. Yani bizzat, çünkü Moses Dash ısmarlıyor, istiyor bunu böyle yapmasını. Zaten Woody dünden hazır. Zaten olayın bir aktivisti baştan beri. Aradan 13 yıl geçiyor her nedense basılması için. Evet, şimdi biz geçen hafta hafta, yani bundan önceki programda Mahir Ilgaz'da ilk dört parçayı çaldık. The Flood and the Storm adını taşıyor birincisi. Ve dünyanın bir genel tablosunu çizen. Çok bence usta bir hikaye yazarı olarak, anlatıcı olarak istisnai ustalıkta biri Woody Guthrie. Bütün dünyanın durumunu anlatıyor The Flood and the Storm'la. Savaşa nasıl girildiğini ve yoksulların her zaman olduğu gibi altta kalıp ezildiğini filan. Ondan sonra da Two Good Men adında iki iyi adamla bu Sacco ve Vanzetti'nin hikayesini anlatmaya başlıyor. Birisi ayakkabıcı, birisi de balık, işportada balık satan, balık tezgahında iki adam. Ve işte ailelerini geçindirip aynı zamanda da ama bütün çevrelerini de örgütlemeye çalışan, senin de dediğin gibi anarko sendikalist şeyine çok uygun, kategorisine uygun düşecek kişiler. Onların hikayesini anlatıyor. Sonra I Just Want to Sing Your Name adlı üçüncü parçasında bu albümün, 1960'ta yayınlanmış olan bu albümün, sizin adlarınızı bütün dünyaya haykırmak ve şarkı söylemek, şarkı söyleyerek haykırmak istiyorum ama senin değil yargıç seyir diyor. Ve bir karısının, Rosie'nin filan da adını da tekrarlayarak çok hoş bir şey yapıyor. Dördüncüde de Red Wine diye, kırmızı şarap diye bir parçada da gayet dramatik bir şekilde olayı hikaye etmeye devam ediyordu. Bunları çaldıktan sonra bugün ilk parça olarak da Suasos Lane adlı şarkıyı çalalım. Ki bu hırsızlığın, olayın olduğu cadde galiba değil mi? Suasos Lane yok. Hayır. Tam tersine, olayın olduğu yer Braintree, doğru, Massachusetts doğru. Eyaletinde. Bu Suasos Lane'de de pek çok tanık aslında mesela Vanzetti'yi görmüş olduklarını ve hatta ondan pek çok Plymouth yakınlarında, yani bu olayın geçtiği, cinayetin geçtiği yerden kilometrelerce uzakta bir şey. Küçük bir kasabadır, evet. Bir sürü de tanıklık var. Lefebvre'ni işte aynı gün Bart Vanzetti balık getirdi bizim pazara diyor. Cherry Court'a Suasos Lane'den, Suasos Caddesi'nden bir blok ötedeydi. İşte Joseph Rosen diye biri, ben de bir yün çile satıcısıyım diyor. O da kumaş sattım Vanzetti'ye diyor. Aynı gün Suasos şeyinde, caddesinde işte Alfonzine Brini de hepsi gösterdiler bana diyor, bu kumaşı da aldığını filan, içinde delikler vardı filan diye böyle tanık ifadeleri var. Birisi teknesini boyuyormuş işte o sırada limanda. Vanzetti bir saat konuştu benimle diyor. Yaklaşık bir kilometre ötede, 1,5 kilometre ötede Suasos Lane'den. Nasıl olabilirdim ki bir hem Güney Braintree'de hem insanları fabrikanın önünde öldürüp muhasebeciyi, kasayı, hem de bu bütün bu arkadaşlar ve başkaları beni gördü arabamla, balık arabasıyla filan. Ve sonunda da şey diye bitiyor işte, çalışanlara daha yüksek ücretler için çalışın, kara borsayı fiyatlarını düşürmek için uğraşın ve asıl benim hayatımı almanızın, yani idam ederek almanızın sebebi de bu zaten diyor. Daha temiz evlerde yaşamamız için çalışmayı önerdiğim için, karım ve çocuklarım için daha iyi bir hayat için mücadele ettiğim için bu öldürüldüm zaten diyor. İdamı da buna bağlayan bir şarkı bu. Goodbye my comrades, goodbye my North Plymouth, goodbye to the Boston Harbor, goodbye Suasos Lane. Swasso's Lane's just an alley up here in old North Plymouth. You saw my fish cart roll here in Swasso's Lane. Goodbye, my comrades, goodbye, my North Plymouth. Goodbye to Boston Harbor, goodbye, Swasso's Lane. They say I killed him, said I killed a payroll carrier over there in South Braintree, 35 miles, Swasso's Lane. Goodbye, my comrades, goodbye, my North Plymouth. Goodbye to the Boston Harbor, goodbye, Swasso's Lane. My name's Lefevre Brinney. On the same day Bart Vanzetti brought fish to the Cherry Court, one block from Swasso's Lane. So goodbye, my comrades, goodbye, my North Plymouth. Goodbye to the Boston Harbor, goodbye, Swasso's Lane. My name is Joseph Rosen, I am a woolen peddler. I sold Vanzetti a roll of cloth that day in Swasso's Lane. Goodbye, my comrades, goodbye, my North Plymouth. Goodbye to the Boston Harbor, goodbye, Swasso's Lane. I miss Alphonsine Brini. Mr. Rosen and Bart Vanzetti showed me the cloth with a big hole in it, one block from Swasso's Lane. So goodbye, my comrades, goodbye, my North Plymouth. Goodbye to Boston Harbor, goodbye, Swasso's Lane. My name is Melvin Coral, I was painting my fishing schooner. Vanzetti talked to me an hour, about a mile from Swasso's Lane. Goodbye, my comrades, goodbye, my North Plymouth. Goodbye to Boston Harbor, goodbye, Swasso's Lane. How could I be in South Braintree, killing men there in front of the factory, and all these friends and others saw me cart my fish in Swasso's Lane? Well, it's goodbye, my comrades, goodbye, my North Plymouth. Goodbye to Boston Harbor, goodbye, Swasso's Lane. I tell you working people, fight hard for higher wages, fight to kill black market prices, this is why you take my life. I tell you working people, fight hard for cleaner houses, fight hard for the wife and children, that's why they took my life. Goodbye, my comrades, goodbye, my North Plymouth, goodbye to the Boston Harbor, goodbye, Swasso's Lane. Goodbye, my comrades, goodbye, my North Plymouth, goodbye to Boston Harbor, goodbye, Swasso's Lane. Swasso's Lane is just an alley up here in old North Plymouth. You saw my fish cart roll here in Swasso's Lane. Goodbye, my comrades. Goodbye, my North Plymouth. Goodbye to the Boston Harbor. Goodbye, Swasso's Lane. Swasso's Lane adlı parçayı dinledik. Bu da işte... Tam bir ozan gibi davranıyor aslında değil mi Woody Guthrie Hakan? Evet, evet. Yani kronik yapıyor. Vakanüvisliğini de yapıyor ama halkın gözünden, aşağı sınıfların, mücadele verenlerin gözünden çok geleneklere son derece uygun geliyor bana. Yani, yani işte bir ne bileyim Kürt dengbeyi denebilir buna herhalde. Evet, dengbeylik de böyle, evet. Ya yani Fransa'dakiler de böyle evet, Chanson evet, evet. de Roland bilmem ne gibi haydutların ya da alt kesimden adalet arayanların hikayelerini anlatan evet. çok eski bir gelenek yani. Evet değil mi? Hikayenin yeni kuşaklara da geçebilmesi için bir çeşitli kültürlerde gerçekten kullanılmış bir yöntem. Evet bu Sacco ve Vanzetti'nin de yani şimdi artık iyice büyük bir haksızlık hatta sınıfsal bir adaletsizlik olduğu düşünülen bu olayda bayağı bu Woody sayesinde de büyük katkısı var herhalde evet. tabii. Yani koskoca eyalet valisi 50. yılda bayağı özür dileyecek. İşte bu az buz bir şey hani bunu bizim ülkemize aktarmak mümkün mü böyle bir şey? Evet, yani birçok yerde de kolay değil bu yani hakikaten. Tabii Boston olması ayrıca da ilginç. Yani Amerika'nın kurulduğu yani hı-hı. asıl Plymouth'da. Hı-hı. Yani Plymouth adını taşıyor zaten da, işte. Evet, daha Amerika'nın ilk hacılarının geldiği yerler bunlar. Yani ve Amerikalılaştıkları bile kuşku götüren iki İtalyan anarşisti bir eyalet valisi tarafından temize çıkarılacak 50. yıl. Evet. Hadi devam edelim istersen. Şimdi You Souls of Boston adlı bir şarkı ile devam ediyor. Burada ne var? Bu şarkıda da artık şeyin bayağı vakanüvis olarak suç nasıl, nerede işlendi, kim, tanıklar ne konuştular ve bir itiraf eden var aslında, Morelli biraderler diye, gene bir İtalyan çete. Kadının karısının şeyi görmüşler. Bayan Sacco'yu zaten hamile ve hamileliğinde son zamanlarında hapishane koridorunda ağlarken ve çok üzgün gördükleri zaman vicdanlarının el vermediğini ve dolayısıyla itiraf ettiklerini söylüyor şarkıda. Bu ne kadar mahkemede gerçekleşti bilmiyorum ama yani şey diyorlar, biz Bayan Sacco'yu gördük, hamileydi, o ağladığını ve saçını başını yolduğunu gördük. Kendi kalplerimizdeki bu suçun ağırlığını da atmak zorundaydık. O zaman bu şeyleri, işte muhasebecileri, muhafızları biz öldürdüğümüzü itiraf ettik diyorlar. Ama yargıç Webster Thayer buna izin veremezdi. Morelli çetesinin itirafları onu durduramazdı. Sacco ve Vanzetti çünkü alçak anarşistler. Ve bir de sendika örgütlüyorlardı. O daha da alçaklık. Dolayısıyla da jüri gelmeliydi diye. Ama kaç şahidin de geldiğini filan anlatan çok insana da böyle insanın biraz da içini acıtan sözleri olan şarkılardan biri. Şimdi onu You Souls of Boston şarkısını çalalım. You Souls of Boston, by your heads, our two most noble sons are dead. Sacco and Vanzetti both have died and drifted out with the Boston tide. 'Twas on the outskirts of this town some bandits shot two pay clerks down on Old Pearl Street in South Braintree, and they grabbed that money and rolled away. Sacco and Vanzetti got arrested then on a trolley car by the plainclothes men, carried down to Brockton jail and laid away in a lonesome cell. The folks in Plymouth town did say Vanzetti sold fish in Swasso's Lane. His fish cart was 32 miles away from Old Pearl Street this fatal day. Sacco's family hugged and kissed their dad, said, take this family picture to the passport man. He was in that office 40-odd miles away from Old Pearl Street this fatal day. One lady by the name of Eva Splane saw the robbers jump in the car and drive away. For a second and a half she seen the speeding car, swore Sacco was a bandit man. It was 20 or 30 or 50 more said Sacco was not in the robbers' car. Judge Webster Stare, thugged by Eva Splane, said Sacco was the guilty man. Miss Sacco was heavy then with child. She walked to Sacco's cell and cried. The Morelli gang just down the corridor. Signed confessions, they killed the payroll guards. We seen Miss Psycho pregnant there. We heard her cry and tear her hair. We had to ease our guilty hearts and admit we killed the payroll guards. Judge Webster Thayer could not allow the Morelli gang's confession to stop him now. Psycho and Vanzetti are union men, and that verdict guilty must come in. The bullet expert took the stand, said the bullets from the bodies of the two dead men could not have been fired from Psycho's gun, nor from Vanzetti's gun have come. It was 63 days this trial did last. 7 dark years come a crippling past. Locked down in that mean old Charleston jail, then by an electric spark were killed. Old Boston City was a dark old town. That summer's night in August the switch went down. People, they cried and marched and sung, every tongue this world around. You souls of Boston, bow your heads. Our two most noble sons are dead. Where the People Army marches now to fight, Psycho and Vanzetti'll give us life. You souls of Boston, ya da Boston, öyle de diyorlar. O, yani ey Boston ahalisi, Boston'da yaşayanlar, başlarınızı eğin. En seçkin evlatlarınızdan ikisi öldü. Sacco ve Vanzetti ve Boston şeyler dalgalarıyla denize doğru gitti diye de bitiren, yani başlayan ve bitiren bir şarkı. Evet, çok acıklı ama bunların da muhakkak söylenmesi gerekiyor. You Souls of Boston'dan. Sonradan hakimin durumuna, Judge Thayer'ın durumuna geçen bir şarkıyla devam edelim. Bu Woody programında bugün. Evet, bu şey değil mi? En enteresan sözleri olanlardan biri. Yani şey diye ifade ediyor, işte böyle uzun bir gelenek vardır. İnsan dramlarında insanları hayvanlar temsil eder. Bunu kullanmak uzun bir gelenektir. İşte bu şarkıda da benzer bir yöntem kullanıyor Woody. Ve farklı hayvanlar. Fable gibi değil mi? Evet. Evet, tabii. Tam bir La Fontaine masalı tarzı. Ya da Aesopos. Aesop gibi. Aslında şeyin, Hakim Thayer'ın. Ne diyelim, Old Judge Thayer, Moruk Hakim Thayer mı diyelim? Evet. Onlar için de, bu hayvanlar dünyası için de nasıl bir tehlike, tehdit olduğunu ifade edecekler. Evet, değil mi? İşte hani prangalarımı çöz, Yargıç Thayer, beni serbest bırak diye başlayacak. Ondan sonra bir dizi hayvan sahneye girecek. İşte mahkemenin kapısını maymun açacak. Fil girecek içeri, kanguru atlayacak, tavşanlar zıplayarak girecekler. Daha sonra babunlar gelecek bir toz fırtınasıyla birlikte, bir kutup ayısı. Jüriyi ve yargıçları, yargıcı ve jüri üyelerini daha doğrusu sıcak tutmak üzere işte bunları kucaklayacak, sarılı verecek. Böyle işte tilki, possum, timsah, catfish, ne oluyor? Yayın balığı. Yayın balığı galiba. Alabalık, hayvanlar alemi. Kuş, içeri. Kurdu kuşu hepsi geliyor yani. Evet. Ve işte yavaş yavaş da şeyi alaya almaya başlayacak işte hakimi. İşte ne diyor mesela? Yayın alabalığa diyor ki işte bu iki kızılı kapmış yargıç. Çıngıraklı yılan Bumblebee'ye. Bal arısı. Bal arısı. Ha, doğru. Çıngıraklı yılan bal arısına soruyor. Hangisi Sakko? Hangisi Vanzetti? Bunlar mı diyor anne bıldırcın şeyleri, o iki memuru öldüren. İşte tam bir, nasıl diyelim, bir teatral bir halk sahne canlandırıyor. Evet. Uzanıyor, evet. Şey boyunca hani nasıl bitecek? Böyle bir hayvanların İngilizce okunmasından kafiye de kurarak işte. Up did waddle the Lucy goose. I think these men ought to be turned loose. İşte serbest bırakılmalı. Kaz diyor ki bu adamlar serbest bırakılmalı. Kaz, goose, to turn loose da serbest bırakmak üzerinden. Fakat olamaz bu. Çünkü moruk yargıç Taylor arkadaşlarına yemin etti, söz verdi. Bunların akıbeti ya dar ağacı ya da elektrikli sandalye olacak diye. Evet, burada bu şekilde de bitirelim herhalde. Evet. Çalalım ve bugünkü 16. Woody programında Old Judge Thayer şarkısıyla bitiyor. Evet, gelecek hafta da şeyi bitirmeye, bütün albümü bitirmeye çalışacağız. Hepinize günaydın. Günaydın. Old Judge Thayer, take a shackle off of me. Old Judge Thayer, take a shackle off of me. Turn your key and set me free. Old Judge Thayer, take a shackle off of me. Old Judge Thayer, take a shackle off of me. Old Judge Thayer, take a shackle off of me. Turn your key and set me free. Old Judge Thayer, take a shackle off of me. The monkey unlocked the courthouse door and the elephant oiled the hardwood floor. In did jump the kangaroo and in did hop the rabbits too. Next in come the two baboons, next in rolled a dusty storm, next in waddled a polar bear to keep the judge and jury warm. Everybody knows the mockingbird wrote down every word he heard. The lawyers all were foxy sly, with a foxy nose and a foxy eye. Old Judge Thayer, take a shackle off of me. Old Judge Thayer, take a shackle off of me. Turn your key and set me free. Old Judge Thayer, take a shackle off of me. Well, the possum used a big stiff broom and he polished a new spittoon. Up did smile a crocodile, said, here comes the jury down the aisle. Old mama catfish asked the trout, what's this trial here all about? Little baby suckerfish upped and said, judges caught him a couple of reds. Well, the rattlesnake asked the bumblebee, who's the Sacco and Vanzetti? Are they the men, asked the mama quail, that shot the clerks at the Slater Mill? The mosquito sung out with his wings, said, I was there and seen the whole darn thing. Saw the robbers fire their guns, but I didn't see these men, neither one. Old Judge Thayer, take your shackles off of me. Well, old Judge Thayer, take your shackles off of me. Turn your key and set me free. Old Judge Thayer, take your shackle off of me. Well, the big-eyed owl looked around, and he said that Sacco's cap was found down on Pearl Street on the ground, where the payroll guards both got shot down. That cap don't fit on Sacco's head, the big black crow flapped up and said. They tried that cap on Sacco here, and it fell down around both his ears. Well, the camel last, the old giraffe, these two fellers ducked the draft. We're running down below the Mexican line to keep from fighting on the rich man's side. The lumber duck did a rattle his bill. All the ducks and geese are flying still. down toward Mexico's warm sun to try to dodge the rich man's gun. Old judge there, take a shackle off of me. Old judge there, take a shackle off of me. Turn your key and set me free. Old judge there, take your shackle off of me. Up diddle waddle a loosey goose, I think these men ought to be turned loose. But old judge swear, he swore to his friends, these men will get a chair of the noose. When the guilty verdict came and 7 years in jail they laid, when these two men there did die, the animals met on the earth and sky. See what fear and greed can do. See how it killed these sons so true. Us varmints has got to get together too before Judge Thayer kills me and you.